wordt het nieuws. NPO Radio 1. Jeroen van Kan. EU-landen die extra voorwaarden stellen aan de reizigers om hun land binnen te mogen, zetten het succes van het coronacertificaat op het spel. Daarvoor waarschuwen verschillende Europese regeringsleiders op de EU-top in Brussel. Ze willen dat alle landen dezelfde reisregels hanteren, omdat ze bang zijn dat anders het draagvlak voor de maatregelen kan wegvallen. De politie heeft 3 verdachten aangehouden na een steekpartij vanmiddag in het centrum van Den Haag. Daarbij raakten 3 mensen gewond. Een van de gewonden is een jongen van 17. Hij is na behandeling aan zijn verwondingen aangehouden en wordt door de politie als een van de verdachten gezien. De andere verdachten zijn mannen van 24 en 25 jaar oud. De aangifte tegen Marco Borsato wordt met voorrang behandeld, zegt het OM na een bericht van 1 Vandaag. Borsato wordt er door een vrouw van beschuldigd dat hij haar onzedelijk heeft betast toen ze minderjarig was. De coronapillen van Pfizer mogen worden gebruikt, ook al zijn ze nog niet officieel goedgekeurd. Dat zegt het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Het middel kan voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden. ANWB Verkeersinformatie. Verkeer moet lokaal al rekening houden met dichte mist. En verder staat er 1 file op de binnenring van de A10 Zuid. Dus een ongeluk gebeurt bij knooppunt de Nieuwemeer. Daar staat nu 4 kilometer file met een half uur vertraging, want er is maar 1 rijstrook open voor het verkeer. Queen Elizabeth, Nelson Mandela, Shakespeare, The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. In december staat Mezzo, de televisiezender voor klassieke muziek, jazz en ballet, in het teken van dans. Zo ziet u het Zwanenmeer, The Sleeping Beauty en andere balletmeesterwerken van Tchaikovsky, Stravinsky en Prokofjev uitgevoerd door toonaangevende balletgezelschappen. De muziekzender Mezzo is van 10 december tot 3 januari gratis beschikbaar voor alle interactieve klanten van Ziggo op kanaal 612. Bolpiano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bolpiano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. Bolpiano's.nl. Kijk vooruit. De andere krant. Deanderekrant.nl. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. De andere krant. Wekelijks in de bus of bij de boekhandel. De andere krant. Een Boelthaupkeuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten. Boelthaup zorgt voor de details, zodat u geniet van een harmonieuze woonomgeving. Bezoek nu 1 van onze 13 exclusieve Boelthaup showrooms. Met een kinderboek geef je een avontuur cadeau. Pippi Langkous, Dolfje Weerwolfje, De Gorgels, Dogman en nog veel meer. Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. Mm-hmm. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Volgens goed Brabants gebruik leerde hij saxofoon spelen bij de Harmonie. Een liefde voor het leven, want na arrangeur en componist is hij inmiddels orkestleider van het gloednieuwe Paradox Jazz Orchestra dat zich geheel toelegt op het aloude big band repertoire. Hier is Jasper Staps. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Hey Jasper, ik ga er niet omheen draaien. Je bent een motherfucker. Ja, je bent gewoon een motherfucker. Oh, vind je dat? Ja, nou, ik niet. Ik bedoel, Rembrandt Frerichs, jou bekend. Ja. Een collega jazzcat, zo zeggen jullie dat, geloof ik. Hè? Die zegt over jou... Jasper is de man die de muziek heel serieus neemt... maar zichzelf minder serieus neemt. Hij is veel te bescheiden over zijn capaciteit als saxofonist... zet zichzelf niet genoeg in de spotlights... terwijl hij gewoon een motherfucker is... op dat instrument. Nou, dat is, zijn grote woorden. En wat maakt jou, denk je, tot een motherfucker in zijn oren? Ik denk door het feit dat ik mezelf niet groter voordoe dan ik ben. Nee, maar ja. Nee, ik zal het je vertellen. Jij kan fluisteren op de sax. Ja, dat is niks zo fijn. Maar volgens mij is het met een stem is het ook zo. Dat is niks zo fijn om eerder een stapje terug te doen. Zeg maar door een klein beetje in te houden dan over je grens heen te gaan. Dus het is heel, vind ik heel comfortabel om vanuit een zachter niveau te gaan spelen. Mm-hmm. En te zien wat er vanaf daar gebeurt. Maar er zijn er niet heel veel die dat doen. Dus dan valt het misschien wat sneller op. Is het technisch ook lastiger om te fluisteren dan te brullen met de zang? Nee, het is niet lastiger. Maar je moet er wat zelfdiscipline voor hebben. En het is een beetje alsof je in de speeltuin bent. Maar je gaat heel rustig eens rondkijken en kijken wat je gaat doen. Je gaat niet tijdens een dolle duikje meteen gewoon van de glijbaan af. Ik ben niet eens afwachtend daarin. Maar muziekmakers natuurlijk communiceren met elkaar. En hoe groter jouw mond is, hoe kleiner de andere mond is. Dus. We gaan even naar een collega journalist van mij, Ragnar Niemeijer. Die zit bij een voetbalwedstrijd. Die is al een tijdje gaande. Cambuur NEC. Ragnar Niemeijer, kom er maar in. Exact 80 minuten aan de gang. En NEC staat voor met 2-1. Dat staat het al een tijdje. Na de 57ste minuut niet meer gescoord door de Vriezen. Dat was de aansluitingstreffer van Hendricks. En er is wel druk van het elftal van Pascal Bosgaard. Hij vervangt op de bank de zieke, zeg ik maar even, Henk de Jong. Maar echt kansen levert dat nou ook weer niet op. Ja, Sam Hendricks met dat afstandsschot. Dat was raak. En 10 minuten later, dat was dus de 67ste minuut. Toen was er een kopbal na een voorzet van de rechterkant van diezelfde Hendricks, de Amsterdamse spits. Oud Ajaxiet in ieder geval. Maar gekeerd toen die bal door doelman Vukovic van NEC. Hier gaat de bal naar de rechterkant. Boeren, nou, komt er nog een voorzet. Ja, maar er staat niemand voor het doel. Bal op de lat, maar voorbij de goal. Het gevaar is weg. 10 minuten nog heeft Cambuur om uitschakeling in de KNVB-beker te voorkomen. NEC, herenmeester in de eerste helft, staat met 2-1 voor. Jo, dankjewel. Dit is Kunststof weer, bijna dagelijks van de NTR op Radio 1... over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Met vanavond de Jasper Staps, saxofonist, maar ook de leider van een big band. En die moet je voelen, geloof ik. Hè? Als jullie met z'n 13e spelen, dan is dat iets wat je gewoon in je lijf moet horen weer klinken. Ja, er komt energie vrij. Je hebt 13 blazers, de band totaal is 18 man... maar er komt echt fysieke energie gewoon je kant op geknald. En we hebben met Parallel Jazz Orchestra best wel als belangrijk element genomen dat wij muziek van de afgelopen 100 jaar niet alleen maar op cd willen laten klinken, maar ook gewoon dat je het live weer kan ervaren. Juist om die pressie echt te voelen. Want dat is echt wat je voelt als we hebben een avond Buddy Rich geëerd. Nou, er zitten mensen die zitten echt achterover gedrukt in hun stoel. Dus wat voor figuur was dat? Buddy Rich, dat was een motherfucker. Heeft je geraakt, maar dan in negatieve zin. Ja, dat was eigenlijk een spijkerharde bandleider. Die wat dat betreft volgens mij niet echt op mij lijkt. Ik ben geen spijkerharde bandleider. Maar ik weet wel heel goed wat ik wil. Mm-hmm. En ik vind het niet fijn als de dingen in de weg staan daarvoor om dat te bereiken. Dus dan ben ik wel een doordouwer. Ja. Maar niet ten koste van anderen. Zeg. Enfin, je bent helemaal aan het spelen en dan moet je dus de grond onder je voeten, hè, die moet je voelen trillen eigenlijk. Ja. En dat is ook echt wat er dan gebeurt. Dus, maar dat is het bijzondere wat muziek überhaupt doet. Het verandert de moleculaire structuur van een kamer. Zeg maar. Dat is, en dan met grof geweld ook. Ja. Want dat doet big bands. Ja. Maar het kan ook heel mooi en weemoedig zijn. Hè? Neem nou No More. Een nummer op die cd die jullie hebben uitgebracht. Hè? Ja. Even naar de man die daar alles mee te maken heeft. Wereldberoemde trombonist, Frank Rosolino. Hè? Die is in 78 om het leven gekomen. Door eigen hand. Ja, wat gebeurde er? Nou, dat is een heel tragisch verhaal. Die heeft allereerst heeft hij zijn zoons vermoord. Of in ieder geval geprobeerd te vermoorden. Eén is er overleden, één niet. En daarna heeft hij zelfmoord gepleegd. Daar zat op zijn zacht zet van een klein steekje los. Dat was een vrij extreme persoonlijkheid. Maar ja, dat, Dat zijn gewoon dramatische gebeurtenissen, vooral bij publieke personen. Op dat moment was hij een van de beste trombonisten van de wereld. Ja, we hebben geen enkele idee hoe deze ongelofelijke reus eigenlijk in de jazz zo crazy werd. Ja, daar heb ik me dat betreft nooit zo in verdiept. Dat zou ik eens. Want ik vind het zo fascinerend. Wat is de afweging dat je zegt om te beginnen? Dit nummer van hem, No More, wil ik toch op die cd hebben. En ook op die LP die hier achter me staat in de studio op het Mediapark. Hoi, hoi. Dat zijn echt. Ik ben hier op zoek gegaan in de bibliotheek van de Omroep naar allemaal arrangementen van de Skymasters. Die er lagen te verstoffen en waar geen audio-opname meer van was. Waar gewoon niks eigenlijk meer. Zullen we even was? De Skymasters voor beginnelingen doen? Ja, stel je voor, je hebt de afgelopen eeuw heb je met je hoofd in een gat in de grond geleefd. Niet naar de radio geluisterd enzovoort en zo verder. Wie waren de hemelmeesters? Je hoeft er niet eens voor een gat in de grond te hebben gelegen. Want ze bestaan gewoon al niet meer voor ongeveer een jaar of 25, 26. Dus als jij 30 bent, is het vrij logisch dat je ze echt niet kent. En ze hebben ook heel weinig opgenomen. Maar de Skymasters was een radioorkest. Opgericht net na de oorlog. Eigenlijk een beetje tegelijkertijd met het Metropoolorkest. En dat is opgericht voor een ieder vermaak. Echt een amusementsorkest op dat moment. Ook voornamelijk een begeleiding voor artiesten, zangers, Annie Reuven, die zongen er veel mee. Ja, ja. Mag ik het eventjes neerbuigend zeggen? Door veel mensen werd dat ervaren, in ieder geval door veel mensen van mijn generatie, als avro-muziek? Ja, maar dat daar hebben ze zichzelf op een gegeven moment ook best wel een beetje van losgevrikt. Want ze. Ze hadden te veel kwaliteiten om zo gezien te worden. Wat maakte ze goed? Ja, er zaten gewoon wereldspelers in. Je had de top van. Nou ja, wij zien dat als Nederland, maar dat was Europees of wereldwijd. Ak van Rooyen zat in de band. Recentelijk overleden. Ja, Ferdinand Povel zat in de band. De ongenaakbare tenorsaxofonist speelt niet meer, helaas. Bart van Lier zat in. Ze hadden zulke. Sterspelers. En niet één, niet twee, maar drie. Kees Kranenburg op drums is enorm belangrijk. Hoe verklaar je dan dat types als ik, van die veel te makkelijk redenerende types, die muziek al bij het oud vuil zetten op het moment dat het gewoon bij het grotere publiek geliefde muziek was? En ze ook nog eens technisch, ambachtelijk, gewoon heel goed waren. Wat is je verklaring voor het feit dat ze zo in het verdomhoekje raakten? Omdat, nou ja, het is al heel. Nou, op een gegeven moment is dat wel veranderd. Bedoel je nu of toen? Nou ja, bij bepaalde groepen lag het er toen al uit en ligt het er nog steeds uit. Maar jij bent in feite bezig met een. Met, ja, je blaast die revival leven in. En dat is wat je doet. Maar ze zijn dus op een gegeven moment online van producent Joop de Roo. In 1978 kwam er een wekelijks radioprogramma op maandagavond, Avro Swingtime. En vanaf toen werden andere componisten, arrangeurs aangetrokken. Ook er werden internationale jazzartiesten werden binnengehaald, aangekoppeld. En toen kreeg de band wel echt een veel meer internationaal karakter. Veel meer kwalitatief ook internationaal. Laat me maar gewoon eens even luisteren. Dat weemoedige No More. Hè? Ja. Daar zit ook de hand van ene Rob Pronk achter. Voordat we hem aanzetten, wie was Rob Pronk? Rob Pronk, een van de grootste jazzcomponisten, arrangeurs van Nederland. En die 1500 composities heeft geschreven. Hoeveel zegt u? 1500, ja. Okay. 1500 in één mensenleven. Ja, dat is ongelooflijk. Dat werd op zo'n hoog niveau. Nee, zo'n enorme snelheid en hoog niveau. Maar met een snelheid geproduceerd, daar snap ik helemaal niks van. Nee. No More, daar gaan we naar luisteren. We vinden hem hoor. We vinden hem. Thank you. Ja, Jasper Staps, saxofonist, orkestleider van de Paradox Jazz Orchestra. Deze nieuwe uitvoering van dit nummer van de Sky Masters, daar ligt iets wonderlijks aan ten grondslag. Als ik goed ben ingelicht, heb jij nooit gehoord hoe het klonk toen die Sky Masters het uitvoerden? Nee, maar alles is opgenomen. Dat wil zeggen, er is heel weinig uitgebracht. Maar er waren dus wekelijkse radio-uitzendingen van een uur. En dat heeft bijna 10 jaar bestaan. Nou, als je dan even snel een rekensommetje doet, dan kom je ongeveer aan 400 uur materiaal. En dat is allemaal bewaard gebleven. Opgenomen? Ja. Maar hoe kan het dan dat je het niet hebt gehoord terwijl je dit nummer opnieuw wil uitvoeren? Het ligt op een hele grote berg. Het is allemaal bewaard bij beeld en geluid hier. En het is dan bewaard in één enkele file. En die zegt dan de daad, die zegt dan Avro Swingtime, weet ik veel, 29 april 1980. Misschien nog net de solist erbij. En dan heb je een WAV-file van een uur, zonder titels. En dat keer 400. Veel succes. Dan. Dus het is er allemaal. Maar hoe voer je het dan uit als het dus niet te beluisteren is? Heb je het dan van papier getrokken? Ja, het is... ik heb deze coronaperiode zo nuttig mogelijk proberen te gebruiken voor mezelf. Waar ik een hoop van die stukken ben ik hier gaan halen bij de bibliotheek. Ik heb gelukkig een hoop medewerking gekregen. Want zij zagen ook de noodzaken van in. Dat er iemand langs ging komen om die stukken op te pakken. Want ja, als je ze niet oppakt, dan blijven ze gewoon liggen. Ja. En dan gaat er steeds meer bovenop liggen. En voor je het weet ligt het helemaal onderaan. En als je dat, ik geloof echt, als je daar nog 20 jaar overheen laat gaan, heeft niemand geen enkel idee meer van wat dat is. Er zijn kenners die zeggen over jou dat je inmiddels dat opspitten van dat erfgoed zo belangrijk lijkt te vinden, dat het eigenlijk de jazz zelf, het praktiseren ervan, lijkt te overstijgen. Het praktiseren dat. Nou, bedoel, je kan jazz spelen. Maar je kan ook zeggen, jongens, ik zit even in de archieven met mijn hoofd in het stof. Ja. Want ik vind dat belangrijk. En mensen om jou heen hebben de indruk van, nou, hij neemt dat wel echt heel ernstig allemaal. Nou ja, het is als muzikus is dingen vastleggen, vind ik heel, heel belangrijk. Je wil dingen over kunnen dragen. Alleen als je dan ziet dat er aan de andere kant dingen liggen die niet overdraagbaar zijn momenteel, omdat die gewoon nog te veel research nodig hebben. Ja, dan. Dan doet me dat echt pijn aan mijn muzikale hart. Ja. Ja. En op dat moment, ondanks dat ik me altijd een muzikant voel en wil blijven voelen, bij alles wat ik daaromheen doe als leider, als misschien onderzoeker in dit geval, of ook als zelf als arrangeur, ik wil me altijd nog een praktiseerd muzikant voelen. Ja. Dat is belangrijk. Ik heb in de trein op weg hier naartoe een lijstje gemaakt. Daar staat boven existentiële jazzvragen. En jazz is improvisatie, dus af en toe gooi ik er gewoon zo eentje in. Ja. Zullen we dat doen? Hoe defineer jij eigenlijk jazz? Wat is dat? Jazz vind ik een ultieme vorm van jezelf kunnen uitdrukken. Een communicatievorm met je muzici. Waar ik me wel heel vrij in kan voelen. Het is... een non-destructieve manier van communiceren ook. Een non-destructieve manier van communiceren? Ja, communicatie kan natuurlijk... We kunnen binnen 5 minuten kunnen we ruzie hebben. Alleen binnen 5 minuten muzikaal ruzie hebben, dat is echt wel lastig. Dan doe je het er echt om, zeg maar. Muzikaal communiceren is bijna nooit... is altijd constructief van aard. Je wil een klik voelen met elkaar. Ja. Ja, daarmee zeg je nog niet zo heel veel over de precieze muzikale aard. Hè? Jazz in verhouding tot klassiek of popmuziek of iets dergelijks. Nou, het is improvisatiemuziek natuurlijk. Je spreekt een aantal kaders af binnen. En zo heb je een hele verschillende stromingen natuurlijk van wat je afspreekt. Maar zeg maar mainstream jazz, je spreekt af. We hebben een tempo, we hebben een schema waar we ons aan willen houden. En daar gebruiken we bepaalde ritmische, melodische, harmonische elementen in die we allemaal... Het is natuurlijk een taaltje wat je met elkaar afspreekt. Er zijn puristen en die zeggen, waar bemoeien die witte jongens zich mee? Jazz is gewoon zwart. Get out of my way. Hoe beluister je dat? Nou ja, als je naar West Coast luistert van de jaren 60, wat echt van een compleet andere stroming is, wat echt een eigen identiteit had, denk van, ja, dat was overwegend wel de witten, de blanke bevolking die dat, de muzici die dat maakten. Ja, ik vind het. Ik heb helemaal nooit zin in een discussie van zwart-wit. Nou, muzikaal, dan stoppen we dus gelijk nee, maar mee. Muzikaal is het. Het is alleen maar muziek waar het over gaat. Ja. Alleen iedereen brengt iets persoonlijks altijd met zich mee. En dat is niet rasgebonden. Totaal niet. Wij moeten even terug naar het noorden des lands, waar Ragnar Niemeyer zit. Volgens mij is die wedstrijd achter de rug, Cambuur-NEC. Zeker weten, ik zie spelers van NEC toch wel blij zijn hoor. Zojuist met een 2-1 overwinning in de tweede ronde van de KNVB-beker. Eigen doelpunt van Gullit later in de wedstrijd. De vervangen speler dus van Cambuur en Dirk Proper. In de 41ste minuut, zij waren de doelpuntenmakers. Sam Hendricks deed iets terug. Kwamen nog wel betere spelers, want de 7 vaste waren. Sommigen gedwongen, anderen zeker niet. Werden gespaard, kwamen betere spelers bij Cambuur. Er kwam een veldoverwicht in de tweede helft, maar echt uitgespeelde kansen. Niet of nauwelijks een NEC dat loerde op de counter. Scoorde daar ook niet meer uit. Ja, dan denk ik toch bij mezelf. Pascal Bosgaard won dezelfde KNVB-beker met FC Utrecht. Als speler weet hoe het is in een volle cup. En misschien hebben we die volgend jaar wel weer in het nieuwe kalenderjaar. Ja, als je dan met zo'n B-elftal komt, dan weet je dat je eigenlijk weinig kans hebt. Hoewel NEC een beetje hetzelfde deed. Ja, je weet hoe mooi het is, maar je doet er geen moeite voor. Ga je er ook terecht uit. Cambuur verliest van NEC met 1-2 in Friesland. Ragnar, mag ik jou nog één vraag stellen? Zeker, wat twee ook. Mooi, mooi. Henk de Jonge, de trainer van Cambuur, die thuis zit met die kiste in zijn hoofd en die geopereerd moet worden. Ik hoorde daar van de week zo'n fantastisch verhalen over. Iemand vertelde me dat hij de enige trainer van de Eredivisie is die als hij een sms'je stuurt of een appje aan zijn spelers, dat hij er een hartje onder zet, al jaren. Ja, oké. Okay. Ja, ik hoor dit voor het eerst, maar het verbaast me niet. En het is een man met het hart op de goede plaatsen. Dat zie je in de publiciteit, maar je hoort ook wel eens de dingen omheen. En het verbaast me helemaal niet. En laten we in godsnaam hopen dat hij opklaart en dat hij er snel weer bij is. Maar goed, het is sowieso mooi dat je dit verhaal even zo de uitzending hebt. Tot een andere keer, Ragnar. Tot de volgende keer, fijne show. Hoi. Ja, Kunststof weer met Jasper Staps. We hebben het over jazz en we zijn in de sector existentiële vragen zijn we beland. Hoe zit het als het gaat om jazz en denkbeelden? Jazz is soms geassocieerd met religie. Er zijn nogal wat grote jazzmannen, vrouwen die heel godsdienstig zijn en waren. Heeft jazz voor jou op de een of andere manier ook, laten we zeggen, een filosofische basis? Of is het verbonden met een bepaalde levensbeschouwing? Nee, het is voor mij een hele elementaire basis. Ik ervaar het niet als een religie, want dat doet mij ervaren dat het ook een beetje buiten mijzelf is. En ik merk juist dat het heel basaal bij mij hoort. En juist in deze tijd van coronaperikelen, waar het aan muzikanten best wel getrokken wordt aan het bijna onmogelijk maken om je beroep nog te kunnen uitoefenen, merk ik als ik die vraag bij mezelf ga stellen van hoe wil ik dit? Wil ik dit nog? Kan ik dit nog? Hoe moet ik dit gaan doen? Als ik dus aan dat elementaire stuk ga zitten van misschien, wat misschien een hoop mensen bijvoorbeeld ook wel eens denken van misschien moet ik eens wat anders gaan doen. Mm-hmm. Dan stort mijn hele kaartenhuis in elkaar, zeg maar. Het is voor mij wel iets elementairs. Dat is niet echt een religie. Want het is niet dat ik wel of niet in geloof. Want het is van mij. Dus het maar je is bent zo ontheemd zonder eigenlijk. Ja, ontredderd misschien zelfs. Ja. Hoe vul je dan die dagen, afgezien van in archieven spitten naar werk van de Skymasters? Bezig zijn met toekomst. Bezig zijn met wat ik volgend jaar wil doen. Of ja, dat dacht ik vorig jaar dus. Van wat ik volgend jaar met die band wil gaan doen. Zorgen dat je zelf muzikaal fit blijft. Vooral zorgen dat je die werketels hoog blijft liggen. En daar heeft dus dit me echt wel goed mee geholpen. Omdat je wel met muziek bezig bent. Iets wat je op dat moment kan doen wanneer je zelf wil. Onafhankelijk van hoe de staat om je heen is. Dus het was voor mij wel een heel goed project. Dat dit, hè, dat is dat Skymasters project. Even weer daarin duikend. Wat was nou de betekenis van dat clubje? Het was vaak te horen, maar cultureel? Wat was eigenlijk het effect van zo'n club op Nederland en op de manier waarop wij leefden en voelden en handelden? Nou, ik denk dat het op Nederland niet eens zo super groot was. En na de hand, maar op Europees niveau, zeker in de jaren 60, 70, waren er best veel Amerikaanse jazzmuziek in Europa vertoefden, omdat het klimaat hier gewoon wat lieflijker was. Waren die big bands daden van zo'n enorm hoge kwaliteit. Kenny Clarke van Cibolan had het ook zo'n beetje in diezelfde periode. En dat had Skymasters ook. Alleen dat realiseer je dan pas als je terugkijkt of terugluistert. Dat ze dus Europees groter waren dan in Nederland. Oh, wonder. Ja, zeker. En het vanuit Nederlands oogpunt had het even altijd wel een beetje een elitair clubje omheen gehangen. Het was niet echt music for the millions, zeg maar. Of ja, de letterlijke millions, maar niet voor Jan en Alleman. Maar dat als je het dus vergelijkt met de groten ook vanuit Amerika, was het niet alleen de Skymasters zelf, zoals ze speelden, maar ook hoe daarvoor geschreven werd. Ja, dat was echt wereldklasse. Hoe werd er dan voor ze geschreven? Nou ja, dat is een signatuur die een componist natuurlijk altijd heeft. Zoals dat in klassiek natuurlijk ook. Waarom het is allemaal opgeschreven, maar de ene klinkt als Mozart, de andere klinkt als Beethoven. En in jazzgebied hebben we Jerry Verrooyen gehad, Rob Pronk, Kenny Napper. En dat die hebben eigenlijk in de jaren 60 of 50 al de muziek even uit Amerika gehaald. Dat is een van de eerste. En die zijn daar hiermee gaan pionieren en vertalen Nederland. Dat voor de Skymasters die ja, dat dan vanuit hun eigen signatuur. En Rob Pronk die deed dat heel erg vanuit dat was zo'n enorme vakman, enorme purist ook, waar dat Jerry Verrooyen veel meer een wilde bras was, maar ook iemand die zich harmonisch en melodisch steeds verder ontwikkelde. Met de volgende. We gaan zo naar achter gaan we over Ak praten, de recent overleden Ak, bij wie jij volgens mij in de laatste maanden regelmatig aan de koffie en nog wel wat anders hebt gezeten. Hè? Ja, klopt. Ik wil alle details hebben straks. Ja. Tot dadelijk, tot Kunsthof. NPO Radio 1. 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een onderzoek naar de modellen waarmee het aantal aardbevingen in Groningen kan worden voorspeld. Toezichthouder Staatstoezicht op de mijnen wilde dat, omdat het aantal aardbevingen jaarlijks hoger ligt dan verwacht. Zo is het afgelopen gasjaar het tweede jaar op rij dat er meer zwaardere aardbevingen in Groningen zijn geweest dan vooraf was voorspeld. Het onderzoek moet ervoor zorgen dat er betere modellen komen, zodat Groningers beter kunnen worden geïnformeerd over de verwachte aardbevingen. EU-landen die extra voorwaarden stellen aan reizigers om hun land binnen te mogen, zetten het succes van het coronacertificaat op het spel. Daarvoor waarschuwen verschillende Europese regeringsleiders op de EU-top in Brussel. Ze willen dat alle landen dezelfde reisregels hanteren, omdat ze bang zijn dat anders het draagvlak voor de maatregelen kan wegvallen. Italië en Portugal eisen van gevaccineerde reizigers ook een negatieve PCR-test. Griekenland overweegt dat ook. De 17 missionarissen en hun familieleden die in oktober in Haiti werden ontvoerd, zijn allemaal vrijgelaten. De groep werd 2 maanden geleden ontvoerd en bestaat uit Canadezen en Amerikanen die zijn verbonden aan een christelijke hulporganisatie. De bende die de missionarissen vasthield eiste $1 miljoen losgeld per persoon. Of dat bedrag ook is betaald, is niet bekend. Sinds de moord op de president afgelopen zomer wordt Haiti steeds onveiliger. De coronapillen van Pfizer mogen worden gebruikt, hoewel ze nog niet officieel zijn goedgekeurd, zegt het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Het middel heet Paxlovid en is een combinatie van 2 pillen. Het is bestemd voor volwassenen uit risicogroepen die net positief zijn getest. Het middel moet voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden. Het weer vanavond en vannacht is het droog bij een mix van wolken, opklaringen en lokaal mist. Het wordt 1 graad of 8. Morgen eerst plaatselijk mist, verder bewolkt, maar droog. En met maximaal 10 graden wordt het opnieuw vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Jasper Staps, saxofonist. Ik zeg, luister niet naar jezelf als je speelt. Ja, dat zegt Ak. Ak van Rooyen, de onlangs overleden grote trompetist en nog wel een paar andere blaasinstrumenten. Schets hem eens. Wat is jouw Ak? Mijn ak is iemand die Music First zo eens heeft gezet. Geen praatjes, maar gewoon je communiceert met je instrument. Ak is een heel mooie introverte man die ook heel goed beschouwend kon zijn. Ja, dit bijvoorbeeld. Hè? Wat bedoelde hij als hij zei: luister niet naar jezelf als je speelt? Maar wat eigenlijk ook mensen in de communicatievorm ook vaak fout doen, is dat ze meer naar zichzelf aan het luisteren zijn dan naar de vraag die gesteld wordt. En dat is bij muziek ook. Het is een communicatievorm, maar dat betekent niet dat jij gewoon je boterham op tafel legt. Zeg maar, het is iets wat je moet er kunnen reageren op iets wat je hoort. Alleen het is heel lastig, omdat je bent als improvisator ben je bezig met die akkoordjes en die lijnen, is moeilijk en lastige toonsoort en mijn vingers zijn koud en bla bla bla. En dan ben je zo met jezelf bezig dat je gewoon vergeet dat je aan het communiceren bent met je muzici. En uiteindelijk is dat natuurlijk het belangrijkste element in de muziek. Ja. Ja. Hij behoorde natuurlijk tot een generatie die er echt aan het aangaan is. John Engels is er ook zo een, de drummer. Is daarmee iets aan het verdwijnen waarvan je zegt, nou, dat ga ik ook in de toekomst proberen vast te leggen? Omdat je zo aan het archiveren bent en aan het revivalen bent? Nou, het fijne is als artiesten gewoon of muzici in hun leven gewoon genoeg hebben opgenomen, is dat natuurlijk hun nalatenschap. En dat is niks zo fijn als ik Ak wil herinneren om naar Ak te luisteren. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, dat gaan we doen. Dat is een grote verrukking. Leid het nummer even in. Wat is het? Ja, nou, we hebben echt de eer gehad om Ak te mogen verwelkomen op onze cd. Daar Ak natuurlijk altijd in de Skymasters heeft gezeten. Wil ik hem heel graag een feature geven die hij nooit had gespeeld. Omdat hij altijd bij Ferdinand toen lag. En hij heeft hem vertolkt op een manier wat zo persoonlijk en zo breekbaar eigenlijk ook is. Het is zijn laatste opname geweest. gewoon niet. Een man van 91 die zo'n solo eruit toetert. Nee, je ziet wel eens wat saxofonisten die op hele late leeftijd nog spelen. Maar saxofoon is gewoon echt een veel minder fysiek zwaar instrument. En ja, iedereen die zit gewoon vol verbijstering van hoe heeft het zo lang op zo'n hoog niveau door kunnen gaan. Want waar ik wel Ak heel goed in vind, ik kan het goed horen in oude opnames en later opnames. Hij kon niet meer wat hij 30 jaar geleden kon. Dat is logisch. Alleen hij wist nog wel wat hij wel kon. Dus hij kon heel goed daar het maximale uit te ja, halen. Ja, gewoon opnieuw eiken, zeg maar. Ja, ja, ja. En hoe verliep nou zo'n opname met hem daar? Wat bedoel, een man van 90, 91, die kan je natuurlijk niet een paar dagen achter elkaar in de studio laten wachten op weet ik veel wie allemaal. Hoe deden jullie dat? Nee, we hadden 2 opnamedagen die we toen wegens COVID trouwens de hele tijd hebben gelivestreamd. Waar we dus eigenlijk als een soort kok met zijn open keuken iedereen mee kunnen laten kijken, kunnen reageren. Dat was een heel innoverende 2 dagen. Maar we hebben de eerste dag hebben we zijn stuk onder andere opgenomen, dus zonder Ak. En de volgende dag, in de vroege middag, kwam Ak rustig. Toen de hele band die was er nog niet. Op zijn dode akkertje. En worstenbroodjes bij hem. We waren in Tilburg. Moet natuurlijk, oh ja, de Brabantse worstenbroodjes. En het was wel echt een heel mooi moment. Want hij reed natuurlijk chauffeur. En wordt opgehaald, voor de deur afgezet. En hij komt aanlopen. En hij hoorde dus die muziek alweer. En zijn eerste zin, wat hij zei, was van: het is net alsof ik mijn oude leven weer binnenloop. Hmm. En dat vond ik, dat was wel meteen de toon die gezet werd van het is allemaal een warme plek waar we zijn. Ak die voelde zich meteen in een warm bad. En dan, dan zorgen dat het team klein is. Want je moet wel een beetje geduld hebben. Het gaat niet allemaal in één keer erop. Maar we hadden een goede opnameleider daar die heel veel ervaring had, die hem goed kende. En, als ik het zo beluister, is het wel gelukt. Neem Talvez heette het nummer. En het is van de Braziliaanse componist Hermeto Pascoal. Ja. Overigens, over doodgaan enzovoort. Past jazz eigenlijk wel op een begrafenis? Over die existentieel gesproken. dan overlijdt zo iemand. Zet je dan een lekker nummer jazz op? Ja, ik... Als ik blij ben, zet ik jazz op. Als ik verdrietig ben, zet ik jazz op. Ik zeg eigenlijk, ja, dat heeft voor mij heeft dat daar alles in. Je zet misschien niet meteen een heel happy-go-lucky local dingetje op, maar ook dat. Kijk naar de bruiloft of de begrafenissen in New Orleans. Dat is redelijk feestelijk, is dat. En in jouw eigen omgeving, vader, moeder, ik weet het niet. Wat? Ja, ik heb op mijn begrafenis van mijn vader ook gespeeld. Maar Fanny Valentine. Met Rembrandt trouwens. Frederiks, ja. Ja, de andere motherfucker. En je moeder? Wat die met jazz heeft? Helemaal niks. Helemaal niks. En mijn vader had er ook helemaal niks mee. Okay. Maar ze vond het wel fantastisch. En die vond het wel... die kon er wel echt ook... Niet jaloers, maar die zag wel wat het met me deed. En die zag dat het klopte, zeg maar. Dus dat was wel... En mijn moeder is ook nu... Dus 2019 Paradox Jazz ook zo opgericht. Elk concert wat we konden spelen, zit mijn moeder in de zaal. Weet je? Dus het is wel... maar verder dan trots zijn op de zoon... komt ze muzikaal niet, zeg maar. Nou, jazz niet waar is dat bij jou dan vandaan gekomen? Want Brabantse jongen, dacht ik. Hè? Ja. Dan zie ik je wel in een harmonieorkest rondlopen. Maar om nou te zeggen, gelijk door naar de jazz. Ja, zo begon het inderdaad ook. Gewoon op de open dag van Harmonie Heikant. Gewoon zoek maar een instrument uit. Natuurlijk schattig en... treurig dat het steeds minder is. Want Maar sinds wanneer hebben ze in harmonieorkest dan ook echt een saxofoon? Dat is toch allemaal meer hard slaan op een trommel? Nee, harmonieorkest is ook echt een... klarinetten, fluiten, hobo's, horens, verrotten, van alles. Allerlei plemmers. Gevalletje onderschatting weer. Ja. Maakt niet uit. Ja. We hebben het geleerd. Maar even kijken, hoe kwam dat? Nou, mijn saxofoonleraar op dat moment, die was al wel jazz geëngageerd. En die prikkelde me daar wel in. En ik weet nog heel goed... de eerste LP die ik kreeg van mijn ouders was van Ben Webster. Want dat was een saxofonist. Met die hele zoevende tonen. Maar volgens mij was het gewoon, zagen ze een plaat. Ze wisten volgens mij bij God niet wie het was. Maar ze zagen, er staat saxofoon op. Is jazz. Laten we even kijken wat het is. Maar ik kan me nog steeds één track daarvan herinneren. Maar toen was ik was om 10, ben de plaat kwijt. Ik weet niet meer welk stuk het was. Maar hij zit nog wel in mijn hoofd. Dus dat was wel echt een trigger op dat moment. Ja. Ik dacht van, wow, wat gebeurt hier? En die solo meteen na probeert te spelen. En dat ging gewoon intuïtief. Ja, dat was... Dan voel je gewoon van, hé, dit is... En hoe reageerde jouw omgeving erop? Hè? Dat je als jonge jongen die kant op ging... De meeste zullen in de weer geweest zijn met... Met rock, rap of wat dan ook? Nou, ik moet zeggen dat ik überhaupt voor mijn gevoel... pas echt een beetje tot leven kwam op het moment dat ik op het conservatorium zat. En daarvoor merkte ik dat ik gewoon... En ik zat niet echt op de juiste middelbare school. En ik had niet de juiste vrienden. Ik zat gewoon in een verkeerde pool, zat ik te putten. Mm-hmm. Dus ik voelde ook dat ik nog niet echt genoeg kleur aan het creëren was. En op het moment dat ik op het conservatorium zat, was het meteen anders. En dan ben je meteen... In de cultuur van mensen allemaal een beetje gelijkgestemde, ook qua muziek. Dus, je drukt dat overigens wel verregaand uit. Hè? Ik had het gevoel dat ik pas tot leven kwam toen ik op het conservatorium belandde. Tot die tijd sluimerde je meer of zo. Nou, ik was echt wel een afgeleider, zeg maar. Die op een gegeven moment het op de MAVO niet meer ging redden. Of de MAVO niet meer ging redden? Nee, maar echt waar. Ja. Het maar, was gewoon... maar waar gleed je naar af dan? Waar was je mee in de weer dan? Ik wilde niet meer naar school. Ik vond het één grote onzin, één grote farce. Ik voelde nergens meer aansluiting, zeg maar. En wat dat betreft kwam het precies op het juiste moment. Ik was dus uiteindelijk... ik ben wel een van de weinige studenten die al niet lerend toch afgestudeerd is. Ik dacht van, nou, ga ik niet leren. En ik heb het allemaal gewoon wel gehaald. En ik was met mijn 15e klaar op de MAVO. En ik kon meteen flop in één keer door het conservatorium. Dus het was wel precies... op het juiste moment. Want ik denk wel, ik had wel foute vriendjes toen. Had zomaar kunnen zijn dat ik met de lichte criminaliteitsdingen te maken ging hebben, zeg maar. Dus, wat voor oorzaak had dat? Dat het zomaar een kink in de kabel had kunnen zijn, waardoor je hier niet in Kunststof had gezeten? Nou, ik denk dat ik gewoon dus echt een beetje verkeerd gewaardeerd ben toen op de basisschool. Ik heb me toen niet goed laten zien. Er is niet goed verder gekeken. En denk van, nou, ga die maar niet te veel stimuleren. Die druk kan hij dan misschien niet aan zijn. Laat geen slag maken. Het sluit natuurlijk wel aan bij waar ik mee begon. Hè? Dat die quote van Rembrandt Frederiks, die zei, ja, die Jasper is gewoon een kei, maar die laat zichzelf misschien te weinig zien. Alsof dat nog een beetje aan de orde zou zijn. Ja, weet niet. Ik heb zo niet zo ongelooflijk de drang dat jij me moet zien. Ik heb gewoon de drang om dat wat ik doe, dat ik daarachter sta. Ja. En dat mag je van meegenieten. En ik vind dat wel een tegel trouwens al. Oh. Rembrandt zei overigens nog iets anders, dat daar op een grappige manier bij aansluit, want het sluit er niet bij aan. Hij signaleert om te beginnen dat jij ook zijn ceremoniemeester was tijdens zijn huwelijk. Hè? Ja. Dat jullie vrienden zijn sinds die conservatoriumtijd. En dan zegt hij op een gegeven moment dat die bescheiden Jasper ook een man is van overzicht en streng leiderschap. Er is niemand die zo bot en zo direct kan zijn. En dat kan niet bij iedereen. Nee, maar dat kan dus volgens mij... als je van de andere kant wel ook een integer hart hebt. Als je dat niet hebt, dan ben je echt gewoon een bot drol. En ik heb nooit de intentie om mensen persoonlijk daarin aan te pakken. Ik wil gewoon... muzikaal heb ik wel een soort visie en een focus. En dat, wat ik al eerder zei, dat moet wel gaan gebeuren. Ja, zoals hij zegt, je moet... bij zijn stijl van leiderschap geen lange tenen hebben, want dan heb je een probleem. Klopt het wat hij eraan toevoegt, dat er in de jazz nogal wat mensen zitten die het qua huiswerk een beetje lichtvaardig opnemen en dan met jou te maken krijgen? Maar dat weet ik niet. Ik merk wel dat in de muziek zitten natuurlijk best wel wat egootjes. Er wordt natuurlijk... Ik denk in de improviserende muziek moet er ook heel veel van jezelf in gaan liggen. Dus het is, je moet jezelf al best wel even op een voetstuk af en toe zetten. En dan kan het zijn als je... Maar goed, en dan zegt hij, in de jazz heerst toch te veel de sfeer van... je vraagt mij om wie ik ben. Nou, dan moet je me nemen zoals ik ben. Ja. Dat kom jij dus tegen. Ja, nou ja, maar dan als dan ook even iets niet botert, dan is het ook goed. Alleen je moet wel even zien... als ik een band aan het leiden ben, wat ik aan het doen ben. ik ben niet jouw ego aan het strelen. Ik ben niet aan het zorgen dat... Want ik heb dus een band van 18 man. Die lijst, die ik toen in eerste instantie met Teus Nobel heb ik die bedacht van wie gaan we erin hebben. Als je dan papier kijkt, denk ik van zo, daar gaat een puinhoop worden. Daar gaat een hoop ego's, dit en dat. Ja. Maar en waar mensen misschien ook gekwetst kunnen gaan worden, maar ze gaan ze zien dat het niet gaat over het persoon waarover gecommuniceerd wordt, dat het alleen maar over muziek gaat. Ik heb het alleen maar over muziek. Alleen is het niet, weet je wel, als het gewoon anders moet, moet het wel gewoon anders. Was dat in de tijd van de Sky Masters nou anders? Hè? Dat was natuurlijk ook nogal een elftal. Was het toen bijvoorbeeld echt rigide? Of was het juist heel gemoedelijk? Wat is het cultuurverschil tussen toen en nu? Hè? De manier waarop jij nu zo'n band leidt? Ik denk niet zo heel veel. Er gaat in wat voor bands of orkesten gaat gewoon wat onrust komen. Alsgene die aan de voorkant staat, als de manier van leiding geven, als die niet klopt bij zo'n sfeer van een orkest. Want dat kan ook zijn dat je een heel gemoedelijk orkest hebt die gewoon een heel gemoedelijke leider wil hebben. Of een enorm gepassioneerd orkest die gewoon een rigide leider nodig heeft. Dat moet kloppen bij elkaar. Ja. En bij ons klopt dat wel. Want... Ja. Zullen we nog een existentiële doen uit het lijstje? Leuk. Wat heb jij geleerd van de jazz of door de jazz? Wat heeft het jou gebracht? Mezelf te kunnen uiten, denk ik. Ik ben... het heeft mij geleerd dat je jezelf helemaal open mag zetten zonder dat je kwetsbaar bent. Zeg maar. Dat is een wonderlijke paradox natuurlijk. Nou heet het orkest ook de Paradox Orchestra. Nee, leg eens uit. Nou, als ik mijn ziel en zaligheid hier neerleg, ben ik kwetsbaar. En dat kan negatief kwetsbaar zijn. Als je dat dus in muziek doet. Ik was vroeger best wel een gesloten persoonlijkheid. Gesloten jongen. Weinig echt communiceren. Ook van huis uit niet zo heel erg meegekregen. En vanuit muziek vond ik... Maar je hebt wel een uitlaatklep nodig. Iedereen die moet natuurlijk wel... Weet je wel, de druk moet van de ketel kunnen. Of je moet je op zoek kunnen gaan naar alle kleuren die je in je lijf hebt zitten. Ik begrijp nu ook veel meer de sprong die je net beschreef. Van die jongen die dreigde af te glijden. De jazz tegenkwam, dat instrument tegenkwam. En eigenlijk een kanaal vond. Ja. Nee, en dat heeft mij daar vanuit muziek weer mee geholpen. Dat ik ook als persoon communicatief vaardiger daarin werd. Ja. Nou is er nog een hele spannende. Kijk, ik citeer Frederiks nog maar even. Hij zou de man zijn om het Metropoolorkest te gaan leiden. Dat moet gewoon op termijn. En ik zie dat in de toekomst ook wel gebeuren. Vanwege die Hollandse muzikanten met die grote bek. En dan zetten ze er al jaren een buitenlandse dirigent voor. Nou, neem hem. Ja, ik heb... Het is grappig, want ik heb jarenlang... heb ik die... niet eens die ambitie, maar die drijfveer wel gehad. Want ik moet op die plek komen. Oh ja, serieus? Nou ja, het is op lichte muziekgebied het beste orkest wat die in Nederland hebben. En als je... ambitie hebt, dan wil ik rijden voor het beste, zeg maar. Je wilt met de beste mensen kunnen werken, want dan kunnen de mooiste resultaten uitkomen. En eigenlijk hoe langer, maar ook hoe ouder, hoe rustiger dat ik daarin word, niet onambitieus, maar minder streberig, dat ik denk, het hoeft eigenlijk ook niet per se. Het moet gewoon allemaal kunnen kloppen. Het moet op het juiste moment komen. Ik wil niet, het gaat me niet kosten of het kost voor een orkest aan. Ik wil gewoon dat alles mooi meeloopt in mijn leven, zeg maar. En, misschien komt dat langs op het juiste moment. En misschien komt het niet langs en dan was het ook niet het juiste moment. En, als ze nu zouden zeggen... Jasper, voel je wat voor die job? Wat zou je dan op dit moment bijvoorbeeld zeggen? Dat willen we heel graag onderzoeken. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik ben ook al het afgelopen jaar... Dat contact wordt steeds warmer. En ik ga steeds meer over ze arrangeren. Maar ja, dat... Het moet vooral gewoon bij mij ook goed voelen en kloppen. Ik ben niet op zoek naar een baantje of zo. Eerst nog even met dit orkest de bühne op. Hè? Ja. als het je gegeven is. Want jongens, we leven in bizarre tijden in het kwadraat. Wat staat er nou precies gepland voor eind deze maand in Rotterdam? Ja, een lantaarnvenster. We hebben natuurlijk in Nederland een aantal jazzpodia waar ik die band wil gewoon kunnen presenteren. We hebben als thuisbasis natuurlijk Jazz Club Paradox, waar we echt een warme bad, een waar warme vinden band we dat? Hebben. Waar staat in Tilburg. Dat thuis, ja? Ja. En dat is ook echt onze thuisbaas. Die geven ons gewoon het podium op wat voor manier we willen, wanneer we willen. Dat is gewoon fantastisch. Maar daarnaast wil ik ook heel graag Bimmenhuis, Lantaarnvenster, Tivoli Vredenburg, gewoon de jazzpodia af en aandoen. Nou ja, dat staat allemaal gepland, stond gepland, weer verplaatst, allemaal gedoe. Nu staat hij nog steeds 30 december. Hij stond eerst in de avond, donderdagavond. Matinee wordt dat natuurlijk. We dachten, we doen gewoon stoer een donderdagmiddag matinee. Ja. En nou ja, alle seinen staan er nog op dat dat doorgaat. En daar zien we heel erg naar uit. Ja, dream on, dream on. Laten we nog een grote pakken zo bij het sluiten van de markt. Hoe komt het nou dat jazz zo moeizaam het echt hele grote publiek bereikt? Het is niet... het is een beetje gewoon net als complexe wijn of zo. Je moet wel... Je kan gewoon, als je alleen maar aan van ik vind het mooi of ik vind het niet mooi, of ik vind het lekker of ik vind het niet lekker, als dat alleen maar gewoon je keuze bepaalt, ja, dan valt dat al heel snel van ik vind het niet leuk, omdat het is harmonisch en melodisch, kan het soms best wat ingewikkeld zijn. Maar als je een beetje geholpen wordt erin, als je een beetje uitgelegd wordt van wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja, ik moet denken aan de eerste keer dat ik een Bordeaux dronk op mijn 16e. Leuke die vergelijking met wijn die je maakt. Ik dacht, dat is vloeibare inkt, joh. Ja. Die tannines en zo, bedoel, je tanden vielen droog. Wat krijg je? Ja, het deed pijn eigenlijk. Ja, die wijn, die pijn deed wijn. Maar na een tijdje kwam het wel, zal ik maar zeggen. Jij zegt, dat is het proces waar je ook doorheen moet als je je echt in de jazz begeeft. Nou ja, moeten. Maar als je dat doet, dan kom je iets beter tot de kern. En dan word je ook een beetje meegenomen in het verhaal hoe dat dingen tot stand komen. Het is gewoon, het is niet een popliedje waar dat elke refreintje hetzelfde is. Waar de opbouw van elk liedje gewoon 90% hetzelfde is. Het zit gewoon anders in elkaar. En als je dat dan niet weet hoe het in elkaar zit, ja, dan kan je het al heel snel een hoekje duwen van ik weet het niet, ik vind het niet leuk, laat maar zitten. En als het nou gaat om zelf jazz schrijven? Als componist zijnde? Ja, daar heb ik op een of andere manier heb ik daar geen interesse, wil ik niet zeggen, maar ik vind gewoon elke lijn die uit mijn pen komt, vind ik in eerste instantie slecht. Oh. En dat is een heel slechte eigenschap van een componist. Ik doe enorm aan zelfcensuur. Ja, daar wreekt zich dan toch misschien die bescheidenheid. Ja, maar het is ook echt niet zo goed. Ja, nee, maar het is... je kan natuurlijk muzikaal, je kan zoveel facetten kan je allemaal ontdekken. En deze merk ik die... Dat lukt me gewoon, of het past me niet, of wel of niet. En, maar als arrangeur en als bandleider en saxofonist lukt dat wel. Ja. En daar ben ik eigenlijk blij mee. Wat markeert er daarna, Jasper, wat je schrijft, als je het probeert? Bij alles wat ik noteer, denk ik al heel snel van... wie is dit ook alweer? Goed gestolen op zijn hoogst. Ja, en dan onbewust, maar er zitten... ik heb het gevoel dat ik de hele tijd plagiaat aan het plegen ben. Ja. Nou, en dat denk ik dat het ook is, want ik denk dat we het wel gehad hebben met de 12 tonen van onze toonladder. Wat je nu doet is ook wel heel mooi. Pak er de tegel eens bij, die ligt daar. Is er ook een veelstif? Ja. Ja. Nou, we zitten nog heel ruim in de tijd, 29,3 seconden. Dus wat wil je kwijt? Nou ja, de belangrijkste reden waarom ik met de Paradox Jazz ook zo ben begonnen is om materiaal te conserveren voor toekomstige generaties. Sluit hem af! Nu preserveren, straks... Concerteren. Concerteren. Fijn dat je er was. Dank je wel. Jasper Staps. Nu. Dank meneer Staps. Timing is alles. Morgen is er Mangiare. En maandag zijn wij er weer met scenarist Willem Bos over de nieuwe serie The Spectacular. Tot maandag. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Op zoek naar een kerstcadeau? Geef meer met een boek.